yassarahu mu yambalal ko ko sahala lahu tariqal khuruj min batni ummihi kayfa yatakabbar man kharaja min sabilil bawl marratayn tafsir al-qurtubi nun lako ta al-hasan al-basri waxe won allahu akbar min summa sabila yassarahu yon mu ñew aduna ma tax bu jigen tolle ci eum rek ñu ne jigen ni werul la ku wax ne suko yalla maye jam xam nga ne koku bakkanam ci xottu nen wala xottu gert dañ nan suko yalla maye jam waaw ak nan bu yalla na tankam woyof ñepp di ñaan su demé ci hôpital ba bu yegg ba wacc ñu ne muccu na wallahi ndeysan tuma sabila yassara mu yambalal ko yoon wi mu ñew ci aduna leg leg mu am tuuti jafeñ jafeñ tabarkalla waye teewul suma sabila yassara mo tax jaamu yalla gu reuy ci nek bu ci jigen tolle faato ca mi ngi melni ko de ci xare ci yid la aljanna direct tabarkalla bu fekke ne ci ab sey la ngir ma soso won suma sabila yassara waaw bu fekke ne faatu ci it waye doom ji judduna tabarkalla mu yar ko ci diine su faato da koy ñaanal ba yowmal qiyam ay juroom bi yokku su fekkee ne dafa judd ba kii nag daal di faatu bu yowmal qiyamee xale booba mooy jàll la yaayam mu jéggi sawara su fekkee ne mat naa dal jàng soo ne ko neel baa mu ne baa ñu jéggal baayam mu ne siim ñu jéggal yaayam ñu ne miim ñu jéggal ki nga xam ne moo koy jàngal wa xaysuma tabasmala sabiyu tabarkalla kon suma sabila yassara yombalal ko yoon loolu tax jigéen ñi daan bëgg doom di ci njëkkalante ku ci ëppale sa morom ëpp ci ay tiyaaba fa yàlla ëpp ko ko ci adduna ëpp ko ko àlaaxira adduna dama nag ba léegi benn jigéen bëggatul doom xaalis lañ bëgg ak takkaay ak siiw xaalis takkaay siiw waaye baax na xaalis bi fi lañ koy bay takkaay yi fi lañ koy bay siiwaay bi fi lañ koy bay te doom yi foo leen amoon boo demee yowmal xiyaam foo leen diyébaale am na doom yoo xam ne yowmal xiyaamati sunu borom di wax dugg leen aljanna ñu ne déedéet duñ dugg yàlla ne waaw laajal ma leen lu tax ba ñu bañ a dugg ñu ne dañoo gisu sunu yaaya ak sunu pàppa ya allahu akbar te suñu duggee aljanna te gisuñu sunu yaaya ak sunu pàppa ya diraanga ji day des yàlla ne dem leen seeti seen yaay ak seen pàppa ya am nañ sens ñu dem ndeysaan jéne leen fañ lekk mbokk yi doomu mu noonu moo tax yonent yi daan ko ñaan yonent yàlla zakaria tabarkàlla mu ne yàlla wa inni xiftul mawaali min waraa'i yàlla may ko doom mariama alayhi salaam rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharara yàlla may ko doom yaayam xannata yàlla may ko doom ndax ñaan ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mboolem ñu baax ñu fi jaaroon kenn ku nekk ñaan doom te ñaan am ca doom yu bare bari bari zurriyatan tayyiba waaye ñu ngi léegi tabarkàlla xaalis ak siiw ak takkaay suñu jigéen loolu leen gënal waaye baax na takkaay yi fi lañ koy bay xaalis bi fi lañ koy bay tabarkàlla siiwaay bi fi lañ koy bay ndax ku ñu denc rek ñu bare bari fàtte la suma sabila yassara sama ginnaaw ga mu am fi biir fanu wu gudd wala wu gàtt wala wu yem amaatahu yàlla rey ko fa aqbara ca saasa mu rob ko waaw jaala lahu qabran yuwaara fiihi ikraaman la waaw suma amaatahu fa aqbara ñu dugal ko ci xabru loolu beneen taraanga la ci doomu aadama mooy am mbaam bu génnee adduna dañuy tëral rek tànni lekk ñëpp di seen tabarkàlla ndeg nent yi picc yi ak yu ni deme lu si génn adduna rek tabarkàlla tànni lekk yàlla teral bani aadama nag moom bu faatoo ñu sand ko ba mu set xeeñal ko laaj ko lañ sol ko yére yu bees tabarkàlla gasal ko kan mu bees ñaanal ko ci tukki yi muy tukki ndax tukki bu yàgg la woo kiñ gën a yaakaar ci ñun muy ilimaan ñu ne ko ilimaan ñaanal ko ilimaan daal di koy ñaanal ñu fab ko dugal ko ci biirum pax tabarkàlla summa amaatuhu fa aqbara allahu akbar waaye fa aqbara mooy bu faatoo nañ ko gaaw a rob fa aqbara bu faatoo nañ ko gaaw a rob summa ginnaaw ga ida shaa bu ko neexee moom yàlla ansara mu daal di koy dekkalat dal mu dundat nak ginaaw bi nga xamé né faatu won na mu jog tabarakallah sunu borom dal ko yatté kala baxna rek baxna rek xam ngeen li ñu ko waaw mu ñu way lamma yaqdi ma amara nit ñu ko diggal ba tay defa ko ñu ma sempu ci yeen ba fi me yi wax ak yeen ñu ko am ne amu guma ko allahu akbar kala lamma yaqdi ma amara waaw ma amara nit dal niñ ko deflo ba legi defa ko min al imani wa ta'a ak top kala lamma yaqdi ma amara waaw tabarakallah xol rek sunu borom fi mu jaar ak nit ba nga ci sant ko nit ci blank bu neugul ci waaw daf ko bindi min nit sa natal ko yimay am japp dal ko yoon mu ñewé aduna baye ko fi abdir xeyna mu tak soxna wala yoyu xeyna takut magna wala magut liggéene ba rentene taw la liggéey tabarakallah amna ci yoon yaad wala amuko amatuhu yalla ray ko fa aqbara dugul ko ci qabru te su ko nexé su ëllëgé mu dékkal ko mu ni waye baxna rek lamma yaqdu ma amara lima ko digal ci mu gëm defa guko lima ko digal ci tap mu defa guko am na ño xamné seen iman fi nek ni 3% ni 7% ni tabarakallah iman yo xamné ñu la téré lu baxul te nak iman sax day wañu ko leg leg mu jeex tak nga nek ku jamaré du gorgolu fi diiné tabarakallah di xéntu waye jëf rek di am nak ño wërta andal di fréquenté fo wërta fréquenté sa iman di wañiku bam yag mu jeex tak nga mel ni nga melen bu ñëk wala nga gëm ko wéssu kala baxna rek lama yaqdi ma amara mu lu tax nit yam falyanfu al-insanu ila ta'ami mu nit xol ila ta'amihi ci ñam ñu melek waaw ñu sall mu ndal ku nday di sawar ndaysan falyanfu al-insanu ila ta'ami nit ku mu bëgg xam ku ne ñu xol rek woon muy fari limay lekk waaw kenn ku ne daal booy añ wala ngay ndogu sooy ndogu mu ne xoolal li ngay lekk rek waaw moo xam ceeb ngay lekk moo xam tabarakallah beneen xeetu lekk ngay lekk moo xam foonde ngay lekk waaye daal fal yansuru linsanu ila taami ñii nag moo dugal jàngalekat yi li yàlla di jël ci wàllu ñam di ko misaalee dafa mën a jege nit jigéen jii togg soo ko dem misaal ci waañ wi mu xam ni mbirin bi dafay yomb waaw ndax lu tudd ngir rek ñu ngi mën a war a tudd lu tegg say loi rek daa di soppeeku fa yansuru linsanu ila taami ku bëgg a waaru xoolal saw ñam jigéen yi nii dugg ci waañ wi dafa bëgg a togg ñànkatan wala mu bëgg a togg sëmbi sëmbi ñànkatan li leen wutale bariwut sëmbi ak ñànkatan li leen wutale ak jegee ndax du benn sax cee daa ëpp am ndox cee ndoxam niis rek ce ba ñor mu ñànkatan cee nag ndox ma nekk ci rek tabarakallah ba ñoral ko nam ko ñorale muy sëmbi ñu suukar cee saf cee ñeex loi yi rek moo leen wutale mu tax la yàlla santaane soo ko deful ñim la ko santa ñim la ko sante résultat bi du la jox lam la war a jox waaw xoolal ñoom ruy ñoom foonde ñoom laax yu demee ni fi yooyu li leen wóote la yu néew a néew la tabarakallah waaw fal yanfuru linsanu ila taami waaw te bu fi ñëw rek daal di tudd beneen xoolal xeeti ceeb yi nga xam ne ay ñeex lay doon baa leen mu ñu ndaw ko ndaay nga xam ne bu ci nekk ak sa ñeex ñu ñëpp ñoo bokk ñànkatan tabarakallah bu ci nekk ak sa ñeex te ñu ñëpp ñoo bokk ñànkatan yàlla mu ne bu ngeen ma bëggee xam xool leen li ngeen di lekk waaw fa yanfuru linsanu ila taami ñu ne ko waaw mun nañu dem anna sababuna al maa ñun wis nañu ndox mi sabba ak wis sababna wis nañu al maa ndox mi sabba ak wis lu tax ndax fii taw bu xëppee ndox mi day def ay kàmb ay pax moo tax ñuy arrosé di bëñ li ñuy arrosé ba bu ñuy tóor muy génn ay ndox yu sew waaw waaye bu ñu jël paan buñ ko ci xëppé day gudd ñax ga lolu moy inna sababna al ma'a sabba ñi nek ci walu mbayum dur xam nañ ci dara waaw légui ñu koy def ba légui dañu wut ab raccord buñ ko ay bëndum ñu tuddu ko ay nangam gudd muy tok nonu di xépp di toyal toal bi waye buñ ko ci xëpp rek tabarkal muy bel suratul abasa aya ñaar fuk ak jurom wala ba fanwer ak jurom ngeen bal thumma ni ginaaw ko shaqaqna ñaar fuk jurom dama jum shaqaqna qar nañu al ardu sufi shaqqa ak qar waaw sufi nga xamni ci nga ji pep wi pep ñu ñew doole di bëgg jog sunu borom mo koy jappale bu mu atam sufi motax leela nga fek ay ñax yu ñak solo yeen doñ ju fofu xamni boko tegge tegaat len ko ñu dé wa bo fekke ñax muy sax fofu nga xamni ñom ñoko yenu ñu sax foko tegge ba ma pe tegaat len ko ñu dé malako wax kon la len ko teggi non yëkëti len ko lolay fu mu shaqqana al ardh shaqqan yalla waaw jamun jiko yalla def xamna ne mëno ko sababna al ma'asaba mëno ko shaqqana al ardh shaqqan mëno ko yalla defal kenn lu man waaw fa ambatna ñu saxal fiha ci tol ba habban sepp sepp wo xamne bu nit ci mëna lek la man ko denc waaw da na ko mëna lek waye da na ko mëna denc nga ne waaw mune wa'inaban ak benen bu ñu wax raisin nga xamne bu añe ba nopi tabarakallah man ko ciate waaw waqadba tabarakallah mu nek leneen lo xamne moy li jëm ci walu lujum qadba moy li jëm ci walu lujum nga xamne ñom carotte lañ bok ñom nawé ñom supume gaay yu bax yoyu tabarakallah ci toddu naw ko naan wa zaytunan mu defal la benen garab go xamne day genn dewlin nga xamne mom moy mom lañu rexé duko ci def ak ñu defé wa nakhla ak garabu tandarma nga xamne momit leg leg nga soxla ko tabarakallah wa hadaiqa ak yenen tol yo xamne ghulba tol yu bari ay garab la garab yi jaxaso ci bir garab bu neñ ci bir tol ba wa fakihatan ak fruit moy yenen xéti meññit yo xamne ko am pexé bu ko añé waye ko añ ba nat so amé pexé mën tialek wa abba ak ngogn wa abba ak ngogn mata'an lakum lu ñëk li nekk bu yobal ngiriyem wali an'amikum aksilu djur mata'an lakum munek yobbal ngir yeen wali an'amikum aksilu djur tabarakallah ye it lu ci def bo joxe djur gi mu beug sa bi dina bu beug to rek bo joxe djur gi mu beug te boko joxe bu lekke bu neppe mom dalay fay mom djur gi ndax dala koy defal soow nga rat ko tabarakallah nan yalna fa fa ja'ati sujjate as-saha yuuxu ba nga xamne mom lañuy yuuxu tabarakallah nopp yi deug ko dal tambule tax tay fi karoga nga nako bekkaram moy ban ni yow mom moy bis ba nga xamne yafirru day daw al mar'u nit min akhihi ci mbokam waaw mbok mu mbokal ndey ak bay wala mbok mu mbokal ndey wala mbok mu mbokal bay yafirru al mar'u min akhihi waaw kenn du fën sa mbok taw waaw mune yawma yafirru al mar'u min akhi lanako waaw mune wa ummihi daw yaayam waaw daw yaayam sa yaay ji la don nampal umbla juroom ñent yar sonu ci yow lol nga sam bu saw xel daw ko wa ummihi wa abihi daw bayam bay ji nga xamne tabarakallah mo dan xey di liggey di indi dugal la école di la yobbu ci auto bi ngay jangi mu lay fayal ngay dem ko ñew ba nga nag tay nga ñew al-akhirah daw ko wa sahibatihi daw jabaram waaw daw jabaram fu seet bi ney san ni ngeen deme yak mom al-akhirah nga seen ko rek sam bu saw xel kum sa ok ba wa banihi daw ay domam sa dom ni ngeen beugé won tay nga seen rek sam bu saw xel wa dawante bi nak modi ak yi ñu amante moy ak yo xamne ko seen amel ko ak la gënal yaakar ci ne mom ngay def pour raw rek moy sant so xel rek tabarkal rew ci bir nit ñi ndax nit ñi dañuy bari nit ñi dañuy bare li kul mri'in minhum ku nek ci ñoom ndax da am yowmu ism bu kero ge sa'mu yughnihi ngir mu ko doy fukk kenn ku nek ci ñoom da am ci bis boobe ngir mu ko doy fukk li kul mri'in minhum yowmu idin sa'mu yughnihi kenn ku ne am nga mbir mu la doy fukk tabarkallah waaw ndax kenn du dekkwale dal kenn dekkwale yere kenn dekkwale mbaxna kon problème bi mu ñëk am mooy wéré problème yéré ñaarlu problème bi mooy problème nag dàll ñeenteel ba problème mbax na ñeenteel ba problème nag warwaay bu la yóbbu fa ñuy àttee tabarkàlla ak gis say mat ak yu ñu demee li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yughni waaw xatta al anbiya salawaatullahi wasalaamuhu alayhim kenn ku ne ñoom day wax nafsi hada xadiisun fi safaa akhrajahu albukhari wa muslim waaw bi yàlla leeralee loolu nag nga xam ne yowmal xiyaamati yafiru almaru min axihi moo tax mu ne ñaar yi rek mooy am wujuhun am na kanam yoo xam ne yowmu ism bu keroo ge musfira kanam lay doon bu leer waaw ndax mbékk la nga xam ne moo ca nekk wujuhun yowma isim musfira waaw su kerogee am na kanam yoo xam ne kanam gu leer lay doon yàlla ngi leeral suada yi ak asqiyaa yi ñu tàmbali ci suada yi wujuhun yowma isim musfira nga ne quoi mu ne daxika day ree mustabsira ci bég waaw masrura bima ra'athu min karamatillahi wa ridwanihi abu bekkeral yooyu kanam yal na ci yàlla boole suñuy kanam suratu abasa aya fanweer ak juróom ñeent wa wujuhun am na kanam yoo xam ne yowma isin bu keroogee ca alaxira alayha day wàcc ca kaw kanam ya xabara pënd ak saxar yowma wujuhun yowma isin alayha xabara pënd daf cee wàcc ak saxar tarhaquha dana ko muur xatara ak ñuulaay ñuul kóp ndax borom kanam nga dafa jàq tey dafa tiit xam ne tey jii tabarkàlla dara du baax tarhaquha xatara ulaa'ika mboolem ñi lii dal hum ñoom alkafaratu ñooy yéefar ya alfajara ñooy kàccoor ya ulaa'ika hum alkafaratu alfajara ñoom ñooy yéefar ya ñi nga di woon yàlla ñoom ñooy kàccoor ya ulaa'ika almawsuufuuna bi sawaadi alwujuur hum aljaamicuuna bayna alkufri walfujuur moo tax asaabi mu ne jamaa allahu taala ila sawaadi wujuhihim alxabara kama jamacu alkufra ilalfujur yàlla daa boole ci seen kanam yi ñuulaay ak lëndamaay ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñoom dañoo boole ak kiifër ak caay assaawi moo ko wax ca xaasiyatu saawi ala aljalaalayni ca jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñeen suratu abasa lii la ëmboon bisaar boo xam ne mi ngi wàcc makka nekk juróom ñett fukki aaya ay juróom ñett fukki la saar nekk ñeen fukki aaya ak ñaar jàngale wàllu yàlla rek kay yàlla jàngale wàllu moo yónnu yonent yi waaye jàngale na ci biir ku dee danga dekk waxtaane kàttanu yàlla tabaraka wa taala ak benn gim nekk benn fii xalqil insaan waxtaane gàncax gi nga xam ne mooy sax ci kaw suuf ak kiyamtaane ci nekk waaye waxtaane ñam wi nga xam ne bët bu set ñi ngi koy lekk tabarkàlla yàlla mu ne war ngeen cee waaro cunub ceeb bala ñu sa kër li ciy liggéey ña ko bay ña ko bojj ña ko dugal ci saako ña ko dugal ca batu ya la ca batu ya lakk ci gasoil wala ci essence tabarkàlla ba mu ñëw ci port bi ña ko doon gadd di ko yenu balaay ña ko wàcce ca bitig ya diko jox joxal ba ñew ci bitu gu koñ fa soxna dem ci bitu ba jënd ko fa ñen andi ko ci kër gi togg ko tuddu ko xex yalla mu ne fi ma jaar ak peppo mu af ciow de tabarakallah war nga suñu hayya ala salat kenn du la jup ci jakkaja tabarakallah kon nok ñu deglu asul ñu fi ñu wara yekate jotaay bi tay leen seen baram ci jeexlu suratu abasa ñu joxante dajje ëlëk insha allah ci suratu takwin ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ñu defal tawfiq te defal len ko may ñu wërgu yaram te may len ko ñu deglu rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بقي دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي دافن سين راديو سي جتاي تفسيرم لن ديفال لسبو جوت سي كورغي سي وقت وي دول سونو تي كاتونو سونو بروم تبارك وتعالى دي لن كو ديفال سي نين تي اندك سين مبوك علي صل نيغي وون ديمب سي سورة عبسة دون كو جيخال تبارك الله bu sar bo xamni deg ngeen niko sunu borom tabaaraku ta'ala ubbe ak nimu ko tejji tay nak ñu ñew ci sunu saru juroom ñett fukk ak ben bi suratu at-takwir nok ci sari wacc makka nek ñaar fukki aya ak juroom ñent limi gatt gatt lu bari ay aya la ndax sari makka dañuy gatt ay aya motax muy bari suru takwir ñaari tombu lay jangale moy alakhira deug deug moy lan wahyi bi yalla wahyi yonenti alayhi salatu wassalam wala yonenti bi deug deug moy lan wa kilahuma min lawazim aliman man bu nek ci ñaar yoyu ci nit ñi wara dem la bok weddi ko day waral weddi yalla motax sar bi ñi bëgg jangale lolu mu teural ko ci ñett tombu tamu mu jekk bi moy leral al qiyam muy taxaway bis penc ak li nga xamne ci taxaway bis penc di ñew day and ak mom tit lu lol nga xamne day am lu xew ci jant bi am lu xew ci digi wi am lu xew ci montagne yi am lu xew ci geej yi am lu xew ci suuf yi am lu xew ci asaman sa am lu xew ci bayyi may am lu xew ci bayyi may depp ci all bi tabarakallah doom adamay ti yoyu nga xamne moy xew yeb sunu borom tabaraku taala neena su xewé alimat nafsu ma ahdarat idha as-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu qadarat wa sal jibalu sirat tabarakallah min ci bir sar bi sar bi joge dadi indi al-wahy moy ni yalla diwe yonent bi dadi indi melaw ki nga xamne mom lañ dan diwe moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi waxante ki nga xamne mom la dan indi liñ ko diwe mudi nit ñi di nga xamé ne teggi nañ lañuy diwe yonent ba di defal def lañ xalatal seen bop la leen di dikkel mina zulumati ci ay ndam la ndam te buñu topone yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam yobul len ila nuril ilmi wal iman lul alquran nan fala aqsimu bil khunnas al jawari al kunnas wal layli ila azaz inti bi fal metel tambu bi bisar bi di tej mu dal ni won li nga xamne moy musriko ni yene wax diko jemal ci alquran ni mu ñaka taxawé fen ak ni mu ñak solo fa ayna tazhabun in huwa illa dhikrun lil alamin lool moy li suratu takwir umbu tabarakallah yalla yalla may ñu ñu degg ko te waro ci yimi waré bismillahir rahmanir rahim yalla neen idha ash-shamsu kuwirat idha sabo xamene kuwirat nur nañu ash-shamsu janti bi ba amatu leram gi mu am ila kulli ash-shams janti bi ak tangoram wi lerayam gi ak yanyayam bi ñu dem ben bis ñu melni ko fab ak mbajj ci misal lepp ko ko tabarkalla leeram doxé fa kaddi gi ndax garantu ba jeexna mission jeex wujima ashams wal qamar man ta fa baram fofu ñu dem nak yow ba ca aya fukk ñent nga daal ni alimat nafsum ma ahdarat su ka roge bakkan dina xam lu mu teewal de ñu dem ci wat wa izan qadarat an nujum wa iza kaysa bo xamé ni in qadarat wadna wad joge ca kaw an nujum bidi ci kaw yeb fak wer yu daanu tabarkalla de lañ bi ndëg meek ndox mi tabarkalla dubul asqar dubul akbar manam bidi wi ngey seen ci kaw yeb bidi wi daanu ci fof tabarkalla wa izan qadarat an nujum wala wa izan nujum qadarat waaw bu arab di wax dina wa izan nujum qadarat waye bu olof don wax mom dana wa izan qadarat an nujum bi tiage ne dañ nan ni alquran du nonu nonu dedet lak ko olof mo tud nonu lo lañ dan wax taqdim wala muqaddama ta'khir ci walu til kayf lo la xewé dana lu xew mune alimat nafsum ma ahda makam bu ne dina xam lu mu teewal ci ma dina xam lu mu teewal ci safa wa iza siyat aljibal kay buñ dox lo dañ yi wa yawmun sayrul jibal فطر الارض بارزه كي بن دخلو مونتاني ديكي بن بيس ريك سين مونتاني دي واخو ني الله اكبر وخوما لا مونتاني واي سيني ايتا سي كون توبتا بودي كو في نيك دي ديم ويزا سيرت الجبال مونتاني تخو في نيك نيك فنين فودان سين مونتاني دوكو في سين نيوم نيب ني بودي كو تبارك الله بن ني دوخ ديم wala ñu noor ci biir suuf ndox ga dem nag mooy wa izal jibalu sirat foo bi ndox loo montagne yi mu keroge alimat nafsum ma ahdarat ba kan bu ne da nga xam la nga teewal yowmal xiyam wa ida saa boo xamee ne utilat al isaaru utilat bërgal nañu bërgal nañu al isaaru gileem yu jigéen yi gileem yu jigéen yi ëmb yi kay biñ demé ba ab nar salatul gelem gu ëmb ni kay fu baba dama dem ba al ishar gelem yoyu niñu amé valeur niñu amé ndari aduna te ginnaw ko ma sa am fas wu goor ñu koy wax naru goor mu xonk te tank ye jeb ni nga am ci alal mo gën ay millions millions tabarakallah legi fi ñu dem ba nga xamné tu kuy war fas ak néew léegi oto tabarkalla oto yi dem ba ci gën a seer le waaye yàlla nee na bu ñu demee ba ñi daan war gëléem fonk ko bëgg ko talatuñu ko alimat nafsum ma ahdarat wa isa saa boo xamee ne al isaaru gëléem yu jigéen yu ëmb ya ottilat bërgal nañ leen bërgal mooy bàyyi ko doo ko faale ba demee ci tabarkalla kaw gi noonu la ñuy def fas yi léeg-léeg bërgal leen jaay seenu ngooñ jaay seen yëpp daal di fa fas yi bërgal leen ñu wuti lu ñu lekk ak fuñ ko mën a amee ji su booba alimat nafsum ma ahdarat suratu takwir aaya ñeent wa isa ci saa boo xamee ne xusirat dajale nañu al wuxuusu rabi àll yi kay buñ dajalee rabi àll yi bis buñ dajalee rabi àll yi alimat nafsum ma ahdarat bakkan bu na dina xam lam teewal rabi àll yi nga xam ne niñ njaay àllee ak ni ñu rabee bañ ci daleen ay rab koo ci jege mu daw samp aw xelam tasaaroo dugg ci àll bi mu am benn gis ñoom ñëpp tiitaa ngi tax ñu dajaloo benn barab taxaw ne rojj seen yeel yi tolloo tànt yi tolloo tabarkalla ñu ci jubóo di ko woon fàtt jubóo di ko ba ñoom ñëpp yàlla mu ne bu boobaa day alimat nafsum ma ahdarat ma kan bu ne dina xam lam teewal allahu akbar wa ida sujjirat aljibaalu wa isa sujjirat albixaaru ngeen balmu pour buñ fenqee géej gi buñu xambee géej gi taal leen ñu takk wa saarat miiraanan tattarimu wa taltahi géej gi takk tabarkalla gi takk fii gële takk fële gële takk fële ñu gëndaloo dëkk yi nekkoon ci diggante géej yi sawara yi gënd leen ci bu kera ja alimat nafsum ma ahdarat alimat nafsum ma ahdarat bakkan bu ne buna xam la mu teewal ci keram ga wi fal bihaaru sijjarat kuñ géej buñ leen fenkee suratu takwir aya juróom len wa ida suwijat nufusu kay bu ñu xeetalee bakkan yi kay bu ñu xeetalee bakkan wa ida nufusu suwijat bo xamee ne bakkan yi xeetale nañu leen kàccoor yi ñu boole leen ak kàccoor yi ñu baax ñi ñu boole leen ak ñu baax ñi atabar yi mu ne dañuy boole bayna rajuli saalihi maa rajuli saalih fi ljanna wa bayna rajuli suu maa rajuli suu fi nnaar mu ngi ko wax ca tabarkallah